336ธนวัตถุเหตุแห่งการให้ทาน8 1ให้ทานเพราะประสบเข้า2ให้ทานเพราะกลัว3ให้ทานเพราะคิดว่าเขาได้ให้แก่เราแล้ว4ให้ทานเพราะคิดว่าเขาจะให้แก่เรา5ให้ทานเพราะคิดว่าการให้ทานเป็นการดี6ให้ทานเพราะคิดว่าเราหุงหากินเองได้ชนเหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้การที่เราหุงหากินเองได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้หุงหากินเองไม่ได้ไม่ควร7ให้ทานเพราะคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้กิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป8ให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิตสามร้อยสามสิบเจ็ดทานุปปติผลที่เกิดจากการให้ทาน8 1บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายางดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทนเขาเห็นพวกขัตติยะมหาศาลพรหมณะมหาศาลหรือคหบดีมหาศาลผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรอตนอยู่ได้กามคุณจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดร่วมกับพวกขัตติยะมหาศาลพรหมณะมหาศาลหรือคหบดีมหาศาลเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นอยู่จิตของเขานั้นน้อมไปในทางต่ำเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นข้อนั้นแลเรากล่าวไว้สำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลท่านผู้มีอายุทั้งหลายมโนปนิธานของท่านผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นผู้บริสุทธิ์ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทนเขาได้สดับมาว่าพวกเทพชั้นจตุมหาราชมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดร่วมกับพวกเทพชั้นจตุมหาราชเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นอยู่จิตของเขานั้นน้อมไปในทางต่ำเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นข้อนั้นแลเรากล่าวไว้สำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลท่านผู้มีอายุทั้งหลายมโนปนิธานของท่านผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นผู้บริสุทธิ์ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทนเขาได้สดับมาว่าพบเทพชั้นดาวดึง 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทนเขาได้สดับมาว่าพบเทพชั้นมายา 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทาน

มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี่เป็นอภิพยัตนะประการที่หนึ่ง 2. บุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพยัตนะประการที่สอง 3. บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่สาม 4. บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่สี่5. บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มเปรียบเหมือนดอกผักตบที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มฉันใดหรือเปรียบด้วยผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มฉันใดบุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี่เป็นอภิพยัตนะประการที่ 5. 6. บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลืองมีสีสันเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มเปรียบเหมือนดอกกัญญิกาที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มฉันใดหรือเปรียบเหมือนผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มฉันใดบุคคลมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพยัตนะประการที่ 6. 7. บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มเปรียบเหมือนดอกชบาที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มฉันใดหรือเปรียบเหมือนผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มฉันใดบุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี่เป็นอภิพยัตนะประการที่7 8. บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มเปรียบเหมือนดาวประกายพฤกษ์ที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มฉันใดหรือเปรียบเหมือนผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่ขาวมีสีขาวเปรียบเหมือนด้วยของขาวมีสีขาวเข้มฉันใด บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพยตนะประการที่811 339วิโมกความหลุดพ้น8 1บุคคลผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลายที่เป็นวิโมกประการที่1 2บุคคลมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกนี้เป็นวิโมกประการที่2 3บุคคลเป็นผู้น้อมใจไปว่างามนี้เป็นวิโมกประการที่3 4บุคคลบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกประการที่4 5บุคคลล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่นี้เป็นวิโมกประการที่5 6บุคคลล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอกินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่6 7บุคคลล่วงอกินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่7 8บุคคลล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่นี้เป็นวิโมกประการที่8ท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แลคือธรรมหมวดละ8ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวด8จบสังคีติหมวด9 340ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมหมวดละ9ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมหมวดละ9ประการคืออะไรคือ 1. อาฆาตวัตถุเหตุผูกอาฆาต9 1.บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 2. บุคคลผู้ผูกอาฆาตผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 3. บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา 4.บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 6. บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้จักทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา 7. บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 8. บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ค คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 9. บุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้จักทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา 2. อาฆาตะปฏิวินยะอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต 9. 1. บุคคลย่อมกำจัดอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหน 2. บุคคลย่อมกำจัดอาฆาตว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหน 3. บุคคลย่อมกำจัดอาฆาตว่าผู้นี้จักทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหน 4. บุคคลย่อมกำจัดอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ที่เป็นที่รักที่ชอบพอของเราการที่ทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหน 5. บุคคลย่อมกำจัดอาฆาตว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหน 6. บุคคลย่อมกำจัดอาฆาตว่าผู้นี้จักทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรานั้นจักหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหน 7. บุคคลย่อมกำจัดอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหน 9. บุคคลย่อมกำจัดอาฆาตว่าผู้นี้จักทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนสาม341สัตตวาสพบเป็นที่อยู่ของสัตว์9 1. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์เทพบางพวกและวินิปาติกะบางพวกนี้เป็นสัตวาสที่หนึ่ง 2. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นพรหมกายิกาเกิดในปฐมฌานนี้เป็นสัตตวาสที่สอง 3. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพชั้นอภัสรานี้เป็นสัตตวาสที่สาม 4. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุภเกณหะนี้เป็นสัตตวาสที่สี่ 5. มีสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีสัญญาไม่เสวยอารมณ์คือพวกเทพชั้นอสัญญีสัตตพรหมนี้เป็นสัตตวาสที่ 5. 6. มีสัตว์ทั้งหลายผู้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นสัตวาสที่6 7. มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุ วิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดนี้ได้นี้เป็นสัตตวาสที่7 8มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอกินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นสัตตวาสที่8 9มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงอกินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนี้เป็นสัตตวาสที่9